نشی اللہ رنا کئی نو چڑو کولے چوک نشی اللہ وجنی جن دے کئی نو بل چاپ کی اختیار نشے اد دین واسبن کاملن تامن نو دغشان تا قانون چی سنگ دا اللہ دے تکوینی کائناتی قانون نو تشریعی قانون دا اللہ دے اگا وزا بل چاند مانے لکی دیو اللہ مانے افا غیر اللہ تتقون نو بیا ام لاد سوا دا اللہ دا بل چاند یرے گئے لہو ما فی السماوات طول اللہ تا محتاج دی ولہو الدین واسبن طول دا اللہ دا قانون دلان دی چلی گی مفتقرتن فی حال وجودی اللہ تا محتاج دی سنیمتون چی دبانی دینو دا اللہ طرف دی پریشانی راشی لے تجرون مصیبت لرکی نو خلق بیا شرک کئی صرف ایدہ ایدہ پتہ بوتو لگی ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا اشراک فعلیہ دا غیرت ادائی نتیجہ راولا لدی دلیلونو او دلیلون چی دارت پیدا کن کی اللہ دے ساروی دے او کنور بیاوم کئی خلق آسلا چی ندے معلوم حال ہوتا سولکی نصیباً برخا او داغت سنے کی رزقنا ہم چمنگولو ورکری ورکر ما برخی بکی دبل قسم پا اللہ تپوسل بشی داغتن تفترون چجوڑو درو وہ گئے در پلان کیرے و خانک پکی در پلان کیرے و در پلان کیرے تاللہ لتسألون ما کنتم تفترون تپوسل بشی خامخا داغتن چی درو جوڑو آئی سورت نساء کے آیات میں مخیم مخولو اللہ وی فصلون زور کم سامانون زور پیدا کم اچی مقرازی وی هادا للہ بزامهم و هادا لشرکائنا فما کان للہ فو یصل الى شرکائهم وما کان لشرکائهم فلا یصل الى اللہ چکم دے شرکانو پنم دے یو صلی اللہ سایت دے سورت النساء جکمی دا شریکانو پنم دے اگا دا اللہ پنم نور کولے کی اگا عجز غریب لنور کولے کی اچکم دا بل پنم بانے دے ناگا ور کولے کی لعنہ اللہ یو صلی تلس سورة نساء کی لعنہ اللہ وقال لا تخذن من عبادک نصیبا مفروضا دا بندیانو نبا مقرر برخ اخلم اپا بندیانو کیم برخ دا پا مالونو کیم برخ دا دغا شانتا برخ مقرر سورة الانعام کی فقالو هذا للہ بزعمهم و هذا لشرکائنا فما کان للہ فیصل الى شرکائهم یو سر شپک در شمایت وما کان للہ فلا یصل وما کان لشرکائهم فلا یصل الى اللہ ولی افتراکو اینا رواوائے در کرد اللہ و برخ در غیر اللہ فقالو هذا للہ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّا أَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ بل شرک و کفر گرنی دو اکڑی دو اللہ لا کڑ دو اللہ لا بنات جنکی البنات فرشتی دی و داد اللہ دون دی پاک دی اللہ پاکی داغا مناسب و لهم ما اشتہون دول دیا کلام داس دی و یزادون للہ البنات و لهم ما اشتہون میں کی سبحانه و لی راوڑ دو کفر خبری تا دمم کوا زر پا زر رد کوا زر پا زر رد کا نو مربوط کلام کی منز که دار آدن نکر سابا پا کیتا ناخلی سبحانه و لهم ما اشتاون ادو گنی دا اللہ تا چدوی واری اچو تا خبرو ویلی شیعون دا دوتا دا که دلو دا جینای شیمخ تکتور و هو کظیم دیر دکی دا غمنا یتوارا من القوم پتیگی دا خلکونا من سو ایما بشتر بی دنا کارا والی دا خبر نا چو ویلی شوی دادتا دم را بدا گنلا زما یادو کیم دسیوا دزوان لک رنبی در چی بولو شو بیا دا خپل امدول نا پتی دا اگو باید سشلو شو بیا با تی پتی دا من سو ایما بشتر بی اگن سو گو والا هون اگو که داوا چو جنه می نبرداش کن نواج لبای ای پاتی کی زن سر وی ساتی سرد دلتنا سباب ہوئی یو برازی بچی تاسو کر جینے دا منگل راکے بل برازی ام ید علا ہون سرد دلتنا ام ید سو او فتراب یو منڈی پا خوارو کی جوندے خوارو کیو منڈی کانو مختلفین فی قتل البناتی فمنهم من يحفر الحفيرة ويدفنها الى ان تموت جابو لکن دو کنستنا ناغب پاغی کی خرق کردہ ومنهم من يرميها من شاهق جبل چاب د غره نور غړولا ټوټه ټوټه بشوا ومنهم من يغرقها چاب دریاب ته اوردل ډوبو وکړه سینتا ومنهم من يذبحها چاب لالا کړلا غرايب القران وای لالا وکړلا دا دغه حالتونو کان احدهم يغزو قلبه ويعد ابنته پیتا بے روڑے چولا ساتا بے الور بے خخولا جوندے بے خخولا دائے حالت تمہیں دم ربت دے تخکاری گی زاللہ اور اللہ تی عیسیٰ بوائی اللہ ساما حکمون خبر شہ بدی چیتا دو حکم کئی کم فیصلہ چیتا دو اکرلا للذین لا یؤمنون بالآخرہ دیا غلا چیمان نشے پا آخرت حالت بد دا بد حالت نہیں چا اللہ تا دا نارواؤ نسبتو نہ کئی کفر کے ساتھ پساتی باری جاتی گی یا للذین لا یؤمنون لآلہت الذین لا یؤمنون بالآخرہ مثل سو حالت بد سو حالت دبا دی دے دو آلہ طول حالت بد دے عاجز جناتوان دی بیوس دی اللہ مثال دے دیر اچت صفر دیر اچت آسو اچت دے داگا غانی بل چکر شے لا الہ الا اللہ قطع دا مانا ہم داگا کہی دا والمثل لا اله الا الله شهاده ان لا اله الا الله بل تو لا اله الا الله نشد اكلا الله عذاب ولنور كنا كما تقي وما ترك عليها من دابة عليها من دابة قال الله عذاب وركاي اپ ظلم خلق نشي زمك بمخ بزند سر پات نشي عذاب دم رسخت لكن يؤخرهم الى اجل مسمى لكن دم اوكلوتا ترنيتي مقرري كلا غرلا نبي بسدا ورگي وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ گنی اللہ لائساب اللہ تا ہوئی اللہ لائساب چھو دوی پخبر بد گنی بد چھ گن اللہ تاو شریکو زن سر شریک نزغمی او زما سر اللہ وی شریکان گوری زال لون نزغمی ما تا دلون حساب کئی ویداد اللہ لون دی الکذب اوائدو پخلوق پلوائن درو لهم ان لهم الحسنا غدا چه دور دخ کولی درجہ ان لهم الحسنا دنیا کی یا ان لهم الحسنا پا آخرت کی تسویلی صورت کاف کی داشن سورہ حامی مومن کیوں دل تیرا کری دی کز دنیا تو اپ آخرت تلاشم لا جدن خیرم منها منقلبا دو دین و غربم ان لهم الحسنا دل تکیم نوال تکیم دوار سابق قیاس کی دا غائب پا حاضر باندے چی دل ترا کری نوال تب مرا کی یا ان لهم الحسنہ زامن لا جرم ان لهم النار یقینی دا دولا دے جہنم جرم قطع تیو لا جرم مانا لا قطع خبر یقینی دا کنا ختم دو والا ندا او رکی دو والا ندا ان لهم النار اور دو جہنم تو وردولے شوی مفرطون تلو والے شوی وردولے شوی مخی کرے شوی مخی ملی گلی من قبلک انبیاء خلقو تا شیطان داغو عملون خستا کری اگر نروا چے بے فہو والی یو ہم الیوم ننیم مرگرے رے ناصر ہم اور دو دو پار عذاب نالیم سورہ فرقان کی لسی دی کنا چے شیطان سر رے دے بوئی یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین زماستا میند کلی روایت نور خاتون نور پیواتے فبیس القرین نتنا کار مرگرے دلتا میم نپری دی دلتا دنوں خلاص نشم و فو ولیهم اليوم کتاب میں نے در لے گلے مقام دا قرآن مخیوم الاسطلو تلورت الاختمایت کی لی اللہ لتبین لهم اللذی اختلفو فی لیکن در بار دے جدو تصاف صاف بیان کیا چی اختلاف کہہ دے ہدایت و رحمت لقومی یومنون خلق اللہ چی اقین کے پی دین جوز خبروں کے دا چرت اس چی پی قرآن کے توائی لیتو بیین لہم اللذی اختلی اختلاف پکے کہ قرآن کی بنی اختلاف پکے تراغے و دین کی بنی ادارے بیان پینزم سبق الانعام اللہ دا اسمان نبو اور ازمکر جو اندے کی تو تا نگوری ہوئی تاسولا شتے دویم دلیل شتے تاسولا پڑنگرو کی پورا سبق عبرت سنگا اس کو منگا تا استاد اتنا چیز پہ کھیٹو کے مما فی بوتونی مما فی بوتونی کھیٹو کے میچا جم دی کنا غشانم دی نا غو سر دیم دا کنا غو سر دی نا مما فی بوتونی دا گنا چیز پہ کھیٹو کے بوتونی ہا پٹرو الانعام جمع دا خدای پا مانا دا جنس بانی ذکر کرے مما فی بوتونی مما فی بوتون الحیوان دا زند سر اٹھا کیش دا غینس کو آقا دست کلو آقا معلوم دی لبان دنو میوانا غصب من بای فرسن روستوی کو من بای نفرسن وادم پا من دا غشانو پا من دا وینکی لبانا خالصا سکو دتا من ما فی بوتونی یعنی پا اصاف سترا سائغا خواگل شار کن کلا پیدا اگر تازه وقتی پا دی که یو شن تا خوک خون دی اچه وقتی رو سات تیر شنو بیا خون که اغم رمزه پا کیتا نی بیا خوک خون دی اغم رمزه نی دی تا دی چه تا فکر کرده دی وی نپا که دی وینی رنگ شده نپا که تا خون شده نپا که بین شده نپا که دوشانو دی میچاز تا ششده خوراک یو با یو و من سمرات نخیل او باسو دلا دی میوانا دی بجوری کور آغتم تتخیدون منو سکران چه جوڑوائتا سنو دا خوشحالی خوراک اسکل من مذکور روزی خستا کجوری خورا کور خورا کجوری بو کیو آچوا نچوڑ کا کور نچوڑ کا سکران نقیمتی شربات تے سو وقت تیر شنو علو پا کتا نشا پیدا کی گی تازہ کی خونشا نہیں آن تازہ شراب دی علا شربت تے مقوی آسے خورو نرنو او چا عقل چا کیا غو بھی پیگی چا عقل نشن ست جوڑائی خونہ کئی دار اب دی الان نال مچے گا بین دت خونہ تا کڑی دار جوڑاو تا دی غرونو ندار لکورونا چا کم دی دی خواکشی دی ونو نوم زنی داغی نوم چی خاکی پی سپنو خوای ونی بوٹی نداغی کم کورونا جوڑا دامی تن بیلی بیا خورا دی هر قسم میوینا او بیا گردا پلارو رب دی تابیستا د گبین مچی پداسی ناغرار دی که ایدار لگک جوڑای کور جوڑای چی فکر کنی اخکاری سرائی بی معلومی تب ای تنگ که ناسی تنگ که بتیره گی واخی تنگ که سرائی وری بی اگه پت دتو نلگی اول تا اخکاری اگر تی نسی نکلی دا چیزی تی نوارو یاشوی گبین دی اگه تا پت اولی گی دتو نلگی ناغرار دی که او پا پاک دی که جوڑی پا پلیز دی که منو جوڑی سپرونو که وشی دا شانتا دے کی او دا نوری با نوری ما چیز نا غپ کور کی جوڑ برگو کی دو برگو نہ راجی نو کور کی بے زے دا نی ونی دی وئی اللہ مقام را کرے درجہ را کرے دا عزت را کرے دا نو خپل عزت بے عزت کو زان بے عزت کو نو دل پکے دا کمال دا دے کلا دو خوراک لذی نیو دے تا بل دے تور تے سگر دی را گر دی او چ بیا خوراک کی او کی نو بیا منڈی ترڑی نو چھو خوراکی پورا کو نو بیا گئی دی نو بیا نیغی اسمان تاو کی جو چت فیدا تا نور تایی سو گرن پر طرف معلوم کی نو بیا درانی لگر تو پکلائی خکاریانی مددگن چھو تو خکار که غیر دینا معلوم ہوئی نیغ روانی دی سنکی سنکی چھو کم دیکی پریو دی لار شو پسو جلتا کی معلوم کی سو بولا لار تی نخطا کی جی امریکی تلارا لخو بیا بنی غد اخپر زیل رازی زلالم لار تابیر استا خطا کی جی نانا او گردا کورونا سنگ جوڑی مسدس کورونا دی ٹول دو دنیا انجینران یاری رایو دے کندہ سے کور و جوڑ نکی انتظار رو راگو نقل کی کنا خود جوڑی گی اول کی نیش جوڑا لے شپک کور شپک گوٹا کور زی جوڑای نو پر ٹول مکی با یو گوٹا زی خالی نپا دی کی یو گوٹا سلو گوٹا جوڑا نو گوٹ پا پا دی کی گی پینزو گوٹا جوڑا نو گوٹ پا پا دی کی گی درے گوٹا جوڑا نو گوٹ پا پا دی کی گی او چې شپږ ګوټه جوړه پار طرف باندې سره کمره جوړه پدې ته پدې طرف جوړه دي ته پدې جوړه دي ته پدې جوړه بیا ته داس جوړه بیا ته داس جوړه دې کې خالي نه پدې دې ته خونه کړه هغه وینر خونه ګران دي زیر ته ډیر لاندې کوما پیسې یې ګران دي نو یو وسره راو جنګې بیا په کې ته کمال دار چې څه په کار باندې څه سورې به کې نخ کاریږي د دې ټولو کمرو نه کوارټرې ته یو کنه د دې ټولو کمرو نه بلې تلار ده سترګونل دې کې دا چې دا یو دغه پورا کی یو چم ڈکی د گبین ڈکی نو پاسا پی مہورو لگی سیتا پی راکا گی نو پسی بل شروع کی نو پسی بل شروع کی دا یو سورے کا اور ڈکی بانی یا پلخت بانی دا یو کور سورے کا نسین کوا گبین با دا طول نرابے گی دیو نہ بل ترے زبل نہ بل ترے راجی راجی راجی چگا مین ختم شو بیا گگلو تا بیا بگی تے شینج دی دیو کو نہ یو بل تلار کرے دا کو دشمن ہم لو کین کہ دیو کور نہ بل تلاری بے پارہ دا کار کرے امیر کہ دشمن ہم لو کین ارتے تے نہیں ہوسی لا دا دخلی نوزی او کو پروس تلاری ہوسی دا تروس اس چا پتہ لا نہ دل گولی چا پکم تر باندھی ہوسی دا پتہ نہیں تے لو عابدی او کندا فضلات دی دا پتند لگولی شیشی کورو لجور کرو چی گورو با پتا با لگو چی دا سکی اگو چی کرا کور ترالی زی خوخشو کور خو خلی او دی رکشو دی پرده جو کرو کور که اون پرده بکاری دورم بیا شروع کرو داگی پلیوالو نرای دادن دی نالیو کو من چی لیو کو نالی بی کور شروع کرو نالیو کور لراغ لدو پتا اندلگی دا چی دا کم زی رو دی اللہ دا سی پو آور کرلا زلولن او دی خیرتون شراب دسکلو مختلف انوانو مختلف رنگون دی رنگون اختلاف سور سپین زیاد خل زنی دی مندوی ناغا تورو می بکیتا تورشی رنگی تورشی ایا الوان نمرات داغی میزاجون دی میزاجون که فرق دی دی گبینه دی نرو گبینو مچو دی نرو مچو دی گبین یو خاصیت تی داسی بلکل تو چې دا رنې کانی وبو دی صاف سترا هغه بولا گانیم دی بیا پدې کې چې کمی عامی زر رنگی دی دا غود گبین بلشن خاصیت دی کم سمکی دی علاقو که چی اغا غطی غطی توری توری اندی پکیتا اب یا چی چل که سم در زرد اخلاصا نو دا غود گبین بیا بلشن تا خاصیت دی باراگانم گبینه گوری دا باراگانو دا گبین بیا تیبی خاصیت بل لی مختلفن الوانو مختلف دی رنگو رای اب یا پکیتا پاگی که دا خوراک پا لحاظ بانی رنگ دا غا مختلف دی مزاجون مختلف دی کم چی گبین چی دا بیری نخوی بیرا کرکنا او دا شانتا مرخانای دا دو دا گبینا رنگ یو شان تک سور رنگی دی سور توی دا وینا دا او دا غی خاصیت جدا دی عربان اغا خواقی چنور پا سل روپی کلوی او اغا سور پا پینزه سو روپی کلو نا پینزه سو روپی کلو والا خلی دا دا سلو دا نخلی دا خوراق فرق دی دا پلوسی او دا شانتا دا سپیرکیو توی نره پا دی غرونی که سوگو تا بریتشو توی که بریتش توی سشو توی نداغی تا گبین جدا خاصیت تی او دا میوو دا گلون داغی جدا خاصیت تی دا منی گل خوری میوو خوری اگه جدا خاصیت تی کمزوره دی او داغی طولو نا کمزوره گبین بیا مختلفون الوانو دا شوطلو دی دا شوطلو روز که مچی اوڑی کنه شوطلو علاقه که ایخی اگه داغی گلونو خوری نو پا طولو که کمزوره اگه دی داغی نبیرم دا شوطل زی اکه خوری نو خاصیت پکیم دا شوطل خوغوالشتی خود تیبی علاج پاگی که خاصیت دا داغه نشتی قوت و طاقت پکی نشتی دی مختلفون الوانو دا غریزی علاقه دا کوستان گبین اگه چه خلی تا که نخلی که دا خواگوالی سره بده تا دا بوتو احساسو چی چیدی که دا بوتو رنگ خوانده بین چنم دا اغا بوتو دی اغا دا طولو نزیاد طاقت سور دی غرونی که گیوی پا خپل رضا بانی بوتو خوری اغا بوتو اغا سر ده پکیتا او چی دلتا پا کور که ساتی پا درد کی دی اغا هم باری بوتو خورو و اغا بوتی کمزوری بوتی دی علاقی بوتی کمزوری دی دا اغی خاصیت کمزوری دی نو فرق ده پکیتا کنا مختلفن الوانو مختلفن الوانو فیه شفاء للناس شتے پا دا گبین کی علاج دا پار دا مخلوق یقیناً دے کلایتا لقومی یتفکرون شفاء دا پکیتا دا دے دا مطلب نوے چی گبین اصلاً دا ہر مرض شفاء دا نا گبین کی شفاء دا نو کلا بای یو دارو سر گاڑی رکھے کلا بای دا بل سر گاڑی رکھے کلا دا بل سر با گاڑی رکھے نو شفاء دا ها دوم را دا چه زن و مرزنو که یوازی ایک یوازی گبینو می علاج دید گبینو شفا دا خدا نیست چه دارت دا پار شفا دا فی شفا اول لناس یقینا خوچی سو جتا کریم اللہ پیدا کریه بیا با مواجنی ستاسو نزنی دی یرد دولار دل العمر سرای حج کلسی نتیجه سشی لا علم من بعد علم سیان نپویگی پس دا پوکولو نپویزبانیوم دا شفا نکره را ورلا دا پار دا تعظیم دا شفا چه دی که دیر لوی علاج دی ارد اللہ عمر تو گردی بودا واللہ فضل بعضکم علی بعض زنی پزنو غره کړی دا نعمتونه دي کنه فر رزق ندی اچ غره کرشی دی پروزای کی ور کون کی دروزای خپلې اته د جمالکان لا سره دو کیشي به کی برابر افا بنعمت الله یشهدون دا دلیل قرآن مخکیم ذکر کرے تا سلسطے دے تخافونم کخیفتکم انفسکم سورت روم کی لستے دے دیقانی دیقان کرے دا مزدوری آغا کرلا پیداوار چوشو نمالک دے دیقان زن سرا دے صدار پر جو بانی حسابی دا خود مزدوری برخدا کنا دے شریک پر جو بانی زن سرا شریک نہیں حسابی دا شانتا مزدور دے مزدوری دے رکڑے دا پر دکان دے کنور دکانداری کئی کمی پیسے چی گیتی آغا نو آغا پیسو که دا آغا چی کم مقرر حصہ دا آغا دا نورا که ازان سر شریکی سابی تخافونم کخیفت چی کم انفسکم ازان سر نی سابی آغا دلیل دیتا ذکر کو روزی می در کرده دا دولت می در کرده نوکر مزدور مرایز سر ده آغا دی ازان سر چرت شریک نکو بکیتا فاون فی سواون او دا اللہ سر دا اللہ پا مخلق خلق پا نعمتون که مخلوق شریک آئی افا من نعمت اللہ اشهدون خلی چی در در کری دی از خزونا بنین و حفظا طول نعم دی بنین و حفظا زامن و نسی روزی در کرده من الطیبات افا بالباطل یؤمنون ای پی غیر دا اللہ نا پر نوربانی یقین که دی نعمت دا اللہ انکار کئی چی مقرر شو پیدا شو ویدا دا پلان کی پا برکت شده داغا پا بند شده داغا پا دعا شده پا تعویذ بانی شده داغا برخ مقرر کنو باطل منی ادا اللہ دی نعمت انکار کئی درکڑی اللہ دی الباطل طول چیز اللہ دین مقابل راضی هو ند یا الاسنام الانداد والاسنام و بنعمت اللہ پنعمت دا اللہ دی نعمت دا اللہ نا شکری کئی چی اللہ درکڑی یکفرون یسترون نعم اللہ و یضیفون علی غیری بل طرف تین اس بات کئی اللہ دی ادو عبادت کی سوا دا اللہ نا دا غیر چی اختیار نشی لرلی دورا در یوی زری در روزائی رزقن نکیره دا یون والی نشی در کوره نند پاسیونو دلان دینا توانی نشته در سرانو مبینو اللہ لمثالونو چی اللہ تصره رسی نو وسائد پکار دیتا که بادشاہ تصره نشی رسی ده چی وسائد پکار نی شاہ ولی اللہ سے ویلو کنا بمنزلی تی ملک من الملوک در بادشانو بادشاہ حاکمانو بادشاہ نو دی حاکم تب ازان وسیلہ کی ناغا با مخیطا نالبا ترسی اللہ دا سنی دے گی اللہ سوائے علم دے فلا تضربو للہ الامثال لا تشبیہوہ بخلقی کانو یقولون ان للہ اجل من ان یعبدہ الواحد مننا غرائب القرآن وی امام رازیوی رحمہ اللہ تعالی بادشان سرول برابر ہوئی ہم از دلتے مثال ویم بیانی اللہ مثال دے و بندہ مملوک پردے قبضہ کرے وسن رسیدی اس بلا علی چی روزی ورکر در منگا در خپل طرف نروزی خواستا علم پوا نبوت مور کرده اگل اغیر آغینا سرن و جارن پتو سرگن در دوارو برابری مشرک ده سشی و سخنشته ده موحد ده اغل تا لگی داشن تا بود ته یا اله ده چی تاسو نوله ده مریا جون ده اغل تا نیشی در کوی اللہ تا در کوی دوارو برابر وی تاسو یو دائی ده حق طرف تا ينفق سرا و جهرا ابل یو بادر مملوک تشه و سغنشت ده دوار برابر دی بیانی اللہ مثال د دو تن یو چالا دی و سن رسی پیس سبانی او دی کلون علا مولا بوج دی پندو که ری پا مالک پل بانی خلاصی کی تینمنو چرت چمخکی پس خبرا سکا بانی نرول خیر بده دی کون دی نکار نده چالا دی پا غلط نشوئے لے خیر تی نکی گی نو مالکی که پتکار لیگی نو دے دے بے خیرے نسوئے او بلتن نراؤڑی یو دا سڑے او بلا آتو یا مور بلا آدل چی خونہ کئی رکھے دے انصاف خونہ کئی آدے پلا رنے غبانی دا برابر دی ندی خودون کے دے دین یا مور بلا آدل علا سرات سے مستقیم اچپ غلے ناس سے بے دے بے خیرے چی سنجوئے دا دوار برابر دی ندی برابر دا بیوی کنا خودی سنزل مسلمان دل اللہ اوہی علی ولم یوہ علی شن ندی برابر کم عالم چیز دین خی بیانی کئی دے او کم عالم چیز تو خسر ہے دے دا چا پکار کے کار نساتی از خزی سر خزی دی و نر سر نر دی دوڑو کی سر اوڑو کی دلوی سر اوڑو دا دوار برابر دی دی اغا تلا خوی اغا چی سو تا ندی ویلی اغا تا خوی اچو چو کچا چوو ویلی زمانگ بیجی تی کئی او گورا تا دیس پکی خبری که سیبانی خبری که علا سرات مستقیم نو کتو برابر دی نو بیا باتا جنت او دوزخون برابر دی دا دوار برابر دی نو للہ غیب السماوات دلیلون طول پا نعمو اپا قدرت دا اللہ ذکر شو نو بیا مسئلہ دے علم الغیب اللہ پیگی قیامت کلمہم بالبک کلمہ البصر لکا رب دستر گی تو ہا اگر چرتا با قیامت را جی پتہ نیسی سڑی ادرنگ لکا قیامت تے خوچ مرداری گی جو قیامت تے دبانی من ماتا فقط قامت قیامتو چی میری جو قیامت دے واللہ اخرجا کنش پگم سبق نعمتون طول دا اللہ دی یعنی سچو تساس ضرورت تے اگر طول دا اللہ دی ادائے سورت ابراہیم کیلو کنو آتاکم من کل ما سالتمو من کل ما احتاجتم علیہ ما بمانا دا او گورا اللہ را وقت کرے خیرتو دو مہندونا پیس نو پیدای وقت سرگی ظلون در کا نیام دے پارا دے چی قدر اوکای مرغان تو گورا فی جو السما پر فضا کی دی ہوا کی مسخراتن نیشی تنگولے بید اللہ نا توک ابر توکی دے دا بدی معلوم کرے چا مرغانو بابا دے چی دو غولوی چی نا جوڑا شی یا تنگی نیشی پا وابانی نلار شی نا غولت وزاری غولی کی اس مرغان پاٹے ولو کی بیا غیل بودی چر تا دا اللہ اللہ ما نو تو خیار دان تا دا تا دا اللہ در گونو کتل لی دی مرغانو تو گورا کان دا دوم ضرورتو ندی دا دوم رابشتے ما انسکوهن الا اللہ ان فی ذالک الایات لقوم یؤمنون قرنہ چدر کردی او جعل لکم من جلود الانعام بیوتا دا دنگرو ترمون کورنا خیمی اپا سپکی گردوائی پاسانی گردوائی پروزی سفر پروزی دو دی رکی دو دا جی کلی جول بو نچی سروزی پس برالین دیدی که با کلی نو اگا یو دم خیمی تموان را طول کرو پوخانو کی خلال بو بلدی که کلی آباد کرو تستخیفونا نو کده گتو گرونا نچرتا با دی گردول او من صوافی آو آو باریا ادو اونانو نای دو والای نای واشار یا دو اختانو نای اساسا جوڑو سامان و متاع الاحین افیدہ سر وقت پورا تناخ لے او سمجھتے سعودیہ کی امارات کی لوی لوی کلی پا شلو کی دی اللوی لوی دولت من پا کی تدری چی سالو و پینزا و شپک زرد یو یو خانی اللہ سو پینزر زرد یو یو گلی بیزی دی اما زرانی ولی دیولی خیمہ بستی جوڑا دا یو یو یو تنبود ویختانو نے جوڑ کرے دم رو گو دی چی پاگئی که دن نا جدا جدا کورونی تندوان کورونی پکیتا پاگئی که اجرام دا پاگئی او تندو که دن نا جماعت بی جماعت پکی تمنی موز پکیتا که تستخفون آیا مزانکم ادائی دا اونان نا جوڑی دو اختان نا او بلا دا کریتا سلا دا اتنا چی پیدا کری سوری وقایتن للحر او کریتا دا غرون نا غرون اسمستی وقایتن للبرد على حالت العرب اکنانن سوری غارونا کبیر سر مخامق پور غرده دقا مخامق گرده جالکوت ما قتل من مخی تداشی سفرونو جو می دست شده دا غلولی کورونی دن نبکی تخلق کوزی خدا مخی تتصفر جو که چکی سیلیشی چو بدن نیتن را ولی او سم پقو غارونی کیوسی اگر زیمی که خلق غط غط غارون دی او دای دل در کری دا کتا جوڑن تو آدیان سمودیان بدی پیدا کولو پس چرتا اللہ بکی دا اکری دا صلا سرابیل تقیقم الحر جامی چی ساتی تا صلا دا گرمی و دا یخنینا یخنی پریخی دا ذکر یخنی عرب کشت دا یا کم دا دا دی ضرورت کم انو برد حر ذکر که گرمی او یا حر ذکر که برد پی قسم سرابیل تقیقم الحر والبرد او دا شانتا درکری دا جامی جو بچ کی تاسو دیری دو مننا اگا کمی جامی دی اگا زغر دا جنگی اسلحہ دا توپی دا پیزار دے دا قسم چیزونا صنعت لبوس لکم دا ستا پورا کرتا سبانی میرا بانی خپلا خواہی چی تاسو غارا کی رہ دا اللہ حکمونو تا کہ انہوں منی ستا پا جمع رسول دی یعرفون نعمت اللہ پا پی جنی نعمتون دا اللہ نو اقرار کی یا عارفون اعتراف کی پی جنی اعترافی کی دا نعمت دا اللہ بیاتنو میں انکار کی سچنے انکار کی ابن قتیبہ ہوئی غریب القرآن کی یعلمون بأن ذلك كله من اللہ وینکرونها بأنها شفاعۃ آلہتنا ینکرونا بأنها شفاعۃ آلہتنا دا دا چا نظر چا برکت تے پا غیبانی دا کار شوئے دے دا غا معنی کئی فرہ معانی القرآن کی دا غا معنی غرائب القرآن والا اپل کتاب کی یعرفون نعمت اللہ تا پوستی نو کا چا پیقی ہوئے اللہ نعمت دبا اللہ والی نکی دا بل والی کئی سرا نان دا دی بل پا کتا برخد ہوئی اگا بیا منی اکس کافرون سورۃ یوسف آخر کیوں لو سکا نا ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون شرک دے اور داؤں لو سلو حق تا غاڑا نہیں دی کل چبو پور دکنگا من کل امت ثم بشہیدان اجازہ با نشی اتا دا خبر اترو شفاعت انا با دو توبہ قبول شی ظالمان چی عذاب ہوئی نی فلا خف و رضا اوصلہ لیدلے ندے پکی گی بنا انا با تدمہ کولشی مشرکان چیوینی شرکا اخپل وائی بہا اولا شرکاون اللذین کننا نبی دادی سیب اخلاص چی منگا چی برا مدد کول دادی من دونک فالقو علیہم القول ندوبو غردی دوتا خبرا جواب پرسیوتا القو علیہم القول او دا قول القادق ویلی کنا کبرت شیده القو والا وجہ بینو اگر کمیسو القو اللہ تخیوی القى الكلام نغزال الذي القى في امنيتي سورة حج كم رسي إلا إذا تمنى القى شيطان في امنيت القى سر جسي ذكر كيدا غير مناسب خبر رسي نظرت كم فالقى وليهم القول دوبو قردي دوت جواب عابدان معبودان باركوه دادي چمنگر مدد قول نمعبودان بجواب قردي إنكم لكاذي يقينا تاسر دروغ جان منگم نیورا مدد کری سورت یونس کے لو سکان چ قسم کے اب بزرگان کفا باللہ حجم بیننا و بینکم ان کننا انو عبادتکم لغافلین منگتنا اڑو خبر نو یو کم دیر شمیات منگتنا اڑو پتنی تاس دروغ ہے القو یوم ایدین السلام ادو وہ وردی اللہ تعالی کی بری پہ دغر زبانی السلام جوڑ روغا خبر سٹ پکت کی وظلان ہم ما کانو یفترون کفر چیکڑے دے امن شیر دین دے اللہ نا زدناہم عذابا فوق العذاب عذاب پارا سبانی جاتوم بما کانو یفسدون فساد تے شرک دے اللہ حق بللہ ویل قیامت کی بھاپا چی دے وجینا بکا شہیدان اتاب ودو گوارا لتا دین دو تا رسول وکنو علاہ اولا پیغمبر پا امت باندے ان دا علاقے پا خپل قوم باندے تازو تا دین نویرے دین جو تا نورو سولے ناو بے اقرارو کی چما رسولے دے اللہ او بے انکار کے منگ تین دے رسولے لاس پہ گواہان فرشتے گواہان گواہیو پیو کی ونزلنا علیکل کتاب اردرو میرا لگ کتاب پل دا پارا ترگندول داق لکل تلتی بیانا لکل شین ترگندول دا ہر خبر دے دین ہدایت و رحمت علیمہ والا والا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان دتفعال پوزن بانی ادفی غیلا پوزن بانی مزدر دا پانو دا غیر ازی کنا حسی سا دل لینا داشن تفعال تفعال پوزن بانی تکلام تکلام دیر خبر کو تیبیان دیر بیان کول انترگن دول اللہ امر کئی انصاف کولو دا اللہ حق اللہ لوک عدل شہدتو اللہ الہ الا اللہ عبداللہ ابن عباس وی ابن جری ابن کثیر دا قول نقل گئی اللہ امر کرے دے انصاف دے کولو دا اللہ حق اللہ لوا للہ حق لا یکون لغیره ولعبده حق ہما حق لا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تمیز ولا فرقان دا اللہ حق ذال لدے دا بندہ ذال لدے دا اللہ حق لموا بندہ حق اللہ لموا ولی ظلم کئی زیادہ کئی والاحسان اللہ امر کرے دخو کولو انصاف کا بلکہ انصاف او آئے خلق تا احسان کا عمل پہ کا اور خبر اکلا کا کا یا احسان پا حق دا اللہ کی احسان پا حق دا مخلوق کی وہی تائز القربا اللہ وید اور قول حق حق دا اللہ من کے اللہ ان الفاحشاء بے حیائی بے واقعینا والمنکر دنا رواونا والبغی زیادتینا سورة العراف کی دایت میں خول ہو کنا الاخلاق اخلاق حسنہ بدل ذکر کرو عدل چا سر خبر جاتا ہوں کرو واؤفو بیاہد اللہ فرقہ دا اللہ سر کرے لوز کرے ممات دا قسمونا کنزاگان اخبر پس دا مضبوطولونا مضبوطولی چیزی مخلوق پہ گواہان کول چی مخلوق دا گواہ کو او بیا بدبانی خلاف گواہی کی اللہ چکرے تا سو اللہ زموار اللہ دی پہ گواہ اللہ گواہ دے اللہ خبر دے اللہ پورے پاگے چتا سو کوائی ولا تکونو کاللتی نقضت غزلہ قرش کے علیونی زنانہ جنہ کے بے رکھ رضا جمی کاؤ راغونڈی بے کرے انان بے رشیلو دا تم یا کری بے را بے راغونڈی کرے مالا اورش ہے بچو اورش رولا اشار بے روکو سباب اللہ رضبانی بے دی تکاتل بے ردی کی خصو پیرنی بے چنے ری دی بیا بھائی جی نے کہا گونڈی کرنے گونڈوری بے بل طرف بان بیا تاول اب ہے تاو کرا غب مکرو بیا بھائی تنا سوا بیا بھائی تم بیا کرو نو بیا بھائی را گونڈول جو کری بے بیا غوان کرو تاو کری بے بیا اس پار دو اگر بیا تم بیا کرو مثال دا پارا ویلے دی بولی دا کی خزب شانتا ہے کلمہ تو یہ بچی دی ویلی دا اخو مخلوق دی پی گواہ کرے دی موز دی کرے دی یا بل عمل دی کرے دی اوز دا اولی ماتے پر بھی دینے بانے غلط تکی دخولی نو باسی غلط عمل کے غلط عقیدہ جوڑے دا خودت دا خزین ارتقا غیر تا بے جو خرقا قمقلا نو دا قمقلی زویا اولی خپل کراو برباد آئی لاز دا اللہ سر کرے گواہان دی پینیولی دی او بیادا کار کئی تتخیدون ایمانکم مشر پشان دا قمقلی پیغلی جی نئی نقضت غزلا چماتو لی ریشلی خپل ریش پل تم بیا کول اسپر دے ریش پل من بعد قوت پس دک لکواری نئے سنگے ریشل انکافن نقضت انکافن تم بیا نکس ماتول توی دو اختو اونانو ماتول چیدی نسپر دا انکافن تم بیا تک خس مکوائی داغی پشان تمشای کوائی تاسو قسمون اخپل الوزون اخپل دخلن تشبانه و پساد دخلن فساد دخلن دا پارا دا نقصان بینکم پا خبول میں انکی ادبارو کئے قسم آہدو کئے او بلبان ادبارو کی او تا دا پساد دا پارا دا کار کئے غد پساد دا نقصان ذریعہ گردائی روغو کی پختان قوم پا کے تناسی پاگے دا پاسا چنی جی کل شروعشی ازاد آزادین و مڑیتیو کی یا بل تا نقصانو تو رسی نتا چا قسم کرو خرد چی پی گواہانو اللہ چی پی گواہ کردے و بیادی دا ناروا کرلو دا ولی کئی عربوں کل پختانوں ولی کئی انتکون امتون دا پدی وجہ چی شوی وڈالا ہی اربع من اما اگا اچتا دیو بلی ڈالینا دا دل ربلی نا اچتا دا آشی سمیگی نا نا پی زمان گلاس رسی نو جو روغانی جی کت ایدبار پر میند کیوں کی نو دا غیر پاس رتا پیان نقصان رو چی دا دل او گور دیگی او شرمیگی و بیزتشی مرے تنو کی نورت نقصان تو رسی انبا یبلوکم اللہ بی یقین اللہ عزمی تاسو بدی تری قوانی اچھ سرگن کی ولا یبینن لکم یوم القیامہ خام خواب سرگن کی تاسو پرد قیامت بانی آغا سچ تاسو پر کتا اختلاف کرو کہ اللہ والٹولو پر یو دین کی مکر قسمونا لوزون اخپل تشبانا پر اخپل میند کی خکارا کفر چکینو ذات بتیدانو سادو کنا چاہ کریمہ ویلی لحمود کی رسل شریکی گئے بیا پڑھ لکی کفر پوتے و کارونا بیادو کفر کئی دخلن دا تیس صرف فسادو وی بچی دے چی مسلمان دے چی مسلمان ویلی مسلمانی کار بے کاؤ کنا او بلا دا چی زبا پی مید باق مچی کلمہ ویلی لحمودی کردے اکی با پساد دخلن بینکم نو با خوزی او با خوزی قدم پس نمضبوطو لنائی قدم مضبوط تے چی دے مسلمان دے اس چی عمل شروع شو دا کی خلاف تزلن قدم خوائی پتہ لگے دے چھے بیمان دے او بسکے تاسو صدا پسوب دے چھے منہ شوید دین دا اللہ نا تاسو پار عذاب ناظیم دا اللہ پر لوز بانی مخو خوائی معمولی عوض احکام دے دین او پا ایمان و اسلام بانی معمولی روز مخو و سمن قلیلا سما معمولی روز دی دنیا دنیا خوخا کی او داغی پا وجبانی احکام دی دین پریدی اللہ سخ بہتر جن کنتم تعلمون دنیا جمع که ختمی گی ما اندکم می انفاد سچی تاو سخ دیار تا نو ختمی گی خلاص بشی چه اللہ سخ دی پاید پایدار ارتو چی دی ارتن چی دی نو بیا با اللہ بدل ور کئی آسان ما کانو یعملون خکی نریو که زنانا ایماندار فلنوح یننو البشارا جن ورکو لخستا جن خستا جن سشد علی رضی اللہ تعالی نو القناع صبر ناکام دبل اغیط بن زوری جی او دا شانتا لا نخرجه الى حد سعید ابن جبیر وی خستا جن ورکوم دے بچا تن مختاج کم لگ دیو سوا کردیر خو پاکیزان پورا گانی بل تن زوری جی بل نتمکی لا نخرج الى حد دا شانتا حیات طیبہ رزق الحلال الحیات الطیبہ اغا عمل بطاعت اللہ السعادہ الحیات فی الجنہ اخیرت کیم حیات طیبہ ورکم دنیا کلم حیات طیبہ ورکم ولنجزینم اجرہم بیاسن ما کانو یعملون بدلو لورکم خامخا پخکلو آو چودو کول ادب دا قرآن چلوستن کی اذا قرات القرآن نفست اعوذ باللہ اعوذ باللہ ہوا تفصیل دا دے ترتیب بیدائی دانو چی قرآن ہوئے نرسو اعوذ باللہ بعض پا دائی اہل الظاہر پا دے حمل کردے دو چی قرآن ہوئے نرسو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مطلب اسا دے کہ زمان پا کسی غلطی شی شیطان چا اس وصرا غردوری اللہ دا غینا میں معاف کا او دا عبادت زمان قبول کا دائیو لے مطلب ذکر کردے دے دا شیطان زور نرسی لیسا لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلا ربیم یتوکلون زور پچا دے زور د نیولو نو زور د غولولو د دوکا کولو یا پرزان پر سیدر آوستلو آغا چی مرگرتیاو سرکی والذین هم بی مشرکون جواب دے اعتراض پر قرآن و پیغمبر دوار باندے حکم ببادل شو بیگور رضان نجوڑی دا اللہ حکم ہے ننبا بادے نو قرآن بانی میں اعتراض رہا پیغمبر بانی برا کل چی بدل کم یو حکم پنیر بل حکم اللہ پو دے بی مای نزل چی سر علی گی حکم کی مساحت تے نو آئیدو نئی طریق اندازان نجوڑا ان کے دروغ ان کے دیر پا دینی پیگی چی فیدہ زمانگ دا وای اتر علی گلے دا روح القدس را غلے دے پاک روح در عبد طرف نا دین داغ طرف نا پی خیانت نشتا دے زمان طرف نا پی خیانت نشتا دے دا دیر پار آگر لے لیو سب بیت اللذین آمنو چی بیان شی نکلک کی پی اللہ اماندار اہدایت و بشرا علی المسلمین خوشحالی دا پریشانہ کی گمو دو وی کنا انما یعلمه بشر خیدتا بندہ عجمو کنا دین ایمان راولا یو دی ایران دا علاقی صحیبو دا حبشیو نو نبی علیہ السلام دی خلق و سربزیاز خیال ساتا دا مسافرو اجزانو دا بار را گلو ناغو وی دی دن خبری زکی دو دونا او بیائی پا خپل جبا بیار کی ما تواهش دا قرآن دا گلی جبریل راول لی قرآن جواب پدی مانا بانی ذکر کئی چی کداوی چی داشی پدی اندازو تا دو وی نو اگو خوچالاگان دی عربی نورزی کداوی چی جبا دا غودا خودی پا خپل جبا بانی سیو وی نو تاسون داگا چی قرآشی تاسو دیس خبری وارا دیسی مضمون بیا جور کنو خدا نیسی جوری آجمی یونو آدھا لسان عربی یون مبین آگا چی دو تا نسبت کئی دا جبا دا آجمی اعجم چارا دی دا عرب پا نسبت بانی پدی جبا پا نسبت بانی چارا دی او دا خو پاکا جبا دا جیمانی شده لا اهدیم دروغ چوی اگا آغا چو گلاوی مینون بی آیات اللہ دا دی دروغ جان من کفر باللہ بعد ایمانی دوکا مکو اللہ ازم کرده پاگه دا پاس دا کفر کار کوای نو چه دا کفر کار اختیاری کی نو دو زخیده کفر کار مجبور شی ناچار شی پا خلو باندیو کی پا وجود بانی اپا زلو بانیو تا ناروا ہوئی ناغا معذور دید اللہ دلبار کے حالاتم داسیو علمانو لکلی دی تاریخم او دا تفسیرم علمانو لکلی دی عمار یاسر سمیہ خضا خاون ازوی دی یاسر سمیہ خضا خاون دی عمار دو زوی دی مسلمانان شو مکہ کی قوم نو مسافر راغلی ناغی اونی ولو تنگول بای یو زر پیڑی را گانا جورا شورا یو اور دیدی دی ناغو ناوقت پلار مولو لکیش دی نو دا زنانای وولا یو با یو تکل وولا بل بل اسنبیو سخی و لختی پدی بینی بیٹل وولا دیا تورسی چراغی خیط رو شوی دا بچه یو غردید یو کافر راغی دو او دسماتی زیکی وولا لخت اوٹن بلا و پور تیراخ کسی ری کرا دیا پوخانو پر او تولا دا یو اخ پاولا بل اخ پا او خی او دس روان کرد دس روان کرد اگه او شلو لدو تو تیک را خاونو لکشوی کافر شاگوی نا اگه شهید کن اول شهیدین فی الاسلام زنانه دا پا دین غیرت کرده یو نکا پیرا کیکم زما دین دا غده دا غما منل ده اول شهیدین فی الاسلام